Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Коротка розмова 1 خذ راحتك Влаштовуйтесь зручніше البيت بيتك Почувайтеся як удома. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Що би ви хотіли випити? أتحب الموسيقى؟ Ви любите музику? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Я люблю класичну музику. هذه سيدياتي. Тут є мої компакт-диски. أتعزف على آلة موسيقية؟ Чи граєте ви на якомусь інструменті? هذه قيثارتي. Ось моя гітара. أتحب أن تغني؟ Ви охоче співаєте? عندك أطفال؟ Ви маєте дітей? عندك كلب؟ Ви маєте собаку? عندك قطة؟ Ви маєте кішку? هنا توجد كتبي. Ось мої книги. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Я якраз читаю цю книгу. ماذا تحب أن تقرأ؟ Що ви охоче читаєте؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Чи ви охоче ходите на концерти؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Чи ви охоче ходите в театр؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Чи ви охоче ходите в оперний театр? Ар-раджау аз-зіхаб іля www.book2.de лімуталаати л-кутуб маа ад-друс ас-саутія.